Teraz w automatach paczkowych Smartbox w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak! Super! Wybieram Pocztex! Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z Maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje Krzysztof Penderecki, wybitny polski kompozytor, zmarł dziś rano w Krakowie. Polacy stosują się do zaleceń rządu i zachowują odpowiedzialnie w obliczu epidemii, mówi rzecznik policji. Na świecie jest już ponad 66 tysięcy osób zarażonych koronawirusem. Nie żyje Krzysztof Penderecki, wybitny kompozytor, zmarł dziś rano w Krakowie. Informację potwierdziła rodzina. Krzysztof Penderecki miał 86 lat, był profesorem i rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. 8 lat temu brytyjski Guardian nazwał go największym współczesnym polskim kompozytorem. Polacy stosują się do zaleceń rządu i zachowują odpowiedzialnie w obliczu epidemii koronawirusa, mówi rzecznik komendanta głównego policji. Mariusz Ciarka powiedział w Telewizji Polskiej, że Polaków należy pochwalić za samodyscyplinę i poważne podejście. Rzeczywiście zachowujemy się odpowiedzialnie i ta samodyscyplina jest, bo jeżeli na około 80 tysięcy sprawdzeń, bo te liczby się codziennie zmieniają, stwierdzamy naruszeń około 300, to jest naprawdę w stosunku do takiej liczby obywateli, do takiej liczby osób poddanych kwarantannie naprawdę bardzo, bardzo mało. W Polsce stwierdzono 1638 zakażeń chorobą, 18 osób zmarło. Na całym świecie jest już ponad 30 tysięcy śmiertelnych ofiar, a zainfekowanych patogenem 660 tysięcy osób. Dane te podaje Uniwersytet Johna Hopkinsa w USA, zajmujący się monitorowaniem pandemii. Sobota przyniosła dwa tragiczne rekordy we Włoszech i w Hiszpanii. We Włoszech liczba ofiar przekroczyła 10 tysięcy osób, a miejscowe władze rozważają wprowadzenie kolejnych restrykcji, żeby powstrzymać epidemię. W Hiszpanii w ciągu doby zmarło rekordowo dużo osób, prawie 900, a łączna liczba ofiar to ponad 5800. Według spodziewanych decyzji władz od poniedziałku do pracy będą mogli w Hiszpanii pójść wyłącznie ci, którzy są w pracy niezbędni. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar przekroczyła 2000, a zakażonych jest 121 tysięcy. W Wielkiej Brytanii liczba zmarłych przekroczyła 1000. We Francji lekarze alarmują, że za kilkanaście godzin skończą się miejsca dla chorych na oddziałach intensywnej terapii w paryskich szpitalach. Iran, jeden z krajów najbardziej dotkniętych pandemią, chce przeznaczyć na walkę z koronawirusem aż 20% swojego budżetu. W Indiach, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z domów, pojawiają się informacje o setkach osób pozbawionych dostępu do jedzenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Ukrainie turyści odwołują wyjazdy do Lwowa. Spodziewano się, że w tym roku miasto odwiedzi około 2,5 miliona osób. Pierwsze znaczące straty z powodu braku zagranicznych gości będzie można policzyć po świętach i długim weekendzie majowym. Zazwyczaj w tym okresie do Lwowa przyjeżdżało najwięcej turystów. Katarzyna Łoza, twórczyni bloga Lwów Info, przewodnik po Lwowie, poinformowała, że na najbliższe 3 miesiące wszystkie wycieczki zostały odwołane. Na chwilę obecną praktycznie wszystkie wycieczki mamy odwołane. Jak będzie dalej, zobaczymy. W czasie kwarantanny przewodniczka zachęca do czytania internetowych blogów o Lwowie. Mam nadzieję, że niebezpieczeństwo minie, znów Lwów otworzy się na turystów. Tymczasem zachęcamy do czytania materiałów internetowych. Katarzyna Łoza podsumowała, że z powodu koronawirusa cierpi nie tylko Lwów, ale także światowa branża turystyczna. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. Światowa Organizacja Turystyki prognozuje, że z powodu pandemii koronawirusa nastąpi spadek liczby międzynarodowych wyjazdów turystycznych o 20-30%. W ramach akcji Zostań w domu dr Remigiusz Rzepka, były szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej namawiają, by nie rezygnować z aktywności. Na portalu Trójki, na naszym profilu na Facebooku umieścili krótkie filmy z przykładami ćwiczeń rozciągających, mówi Remigiusz Rzepka. Zaletą tego zestawu jest to, że nie potrzeba praktycznie żadnego sprzętu. Ćwiczenia te można wykonać w warunkach domowych, a nawet podczas spaceru, czy jeśli wychodzimy pobiegać na zewnątrz. W sytuacji, w której jesteśmy aktualnie, warto wykorzystać każdy moment, kiedy jesteśmy w domu. Kiedy musimy popracować przed komputerem, czy usiąść na chwilę, tego rodzaju ćwiczenia stanowią uzupełnienie oraz zdrowy i aktywny przerywnik dla na przykład pracy zdalnej, którą musimy wykonać w domu. Aktywność fizyczna podnosi odporność, co także ważne w czasie epidemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trójce Adrenalin, czyli Igor Schulz. Dzisiaj w Trójce. Tuż po 12 rozpocznie się pasmo prowadzone przez Katarzynę Borowiecką. Razem ze swoimi gośćmi polecać będzie seriale, książki i komiksy. Będziemy też świętować 20 lat jednego z najpopularniejszych symulatorów życia codziennego, czyli gry The Sims. Posłuchamy też drugiej części wywiadów Ryszarda Jaźmińskiego z Katarzyną Figurą oraz Bartoszem Bielenią. Po 19 wrócimy do koncertu dwóch artystek, Joanny Longić i Hani Rani, które, jak same powiedziały, łączą brzmienia, melodie i dźwięki, za którymi im tęskno. I tak też nazywa się ich wspólny projekt – Tęskno. Artystkom towarzyszył kwintet muzyków. Razem wypełnili ten wieczór nastrojowymi dźwiękami, nawiązującymi do skandynawskiego art popu. A po 20:00 Barbara Marcinik zaprasza na premierowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Adaptację dziennika Edwarda Stachury Pogodzić się ze światem, który prowadził po tragicznym wypadku, w którym stracił prawą rękę. Występują Teresa Lipowska, Krzysztof Gosztyła i Marcin Przybylski. Zapraszamy. Bądźcie Państwo z nami. Trójka nadaje przez całą dobę. Zostańmy w domach. Nie chodźmy nigdzie. Bo po co? Chyba, że pojedynczo na spacer do lasu na przykład, ale nie więcej niż dwie osoby, bo to niezdrowe, po prostu. A za chwilę będzie Paweł Domagała. Paweł Domagała, czyli artysta, którego płyty produkuje brat Kasi Borowieckiej. Zerwę milion kwiatów, sypię nimi dróg, żeby na twojej drodze nie unosił się kurz. Pochowam to, co mija, by mogło wiecznie trwać i żeby żadna zła chwila nie wbiła się między nas. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. To ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Poskładam co rozbite, ułożę w jedną część i nie pozwolę więcej nam rozdzielić się. Odnajdę, co straciłeś, przyniosę pod nasz dom. Nie będzie więcej straszny nawet największy sztorm. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. To chcesz. Jak się kocha, to się umie, więc kochaj i chciej. Bo jak kochasz, to umiesz. Jak kochasz, to chcesz. Jak się kocha, to się umie, kochaj i chciej. Też tak umiesz, wiesz. Kochaj ich cię.

Program Trzeci Polskiego Radia. No przyjemnie było być w Sopocie przez chwileczkę przynajmniej. Ja Sopot bardzo lubię. Spacery nad morzem między Jelitkowem a Kamiennym Potokiem. Duża frajda. Tu Trójka. I w Trójce przed chwilą była Katarzyna Stoparczyk. Bez czasem przestać gnać. nowy utwór Ani Rusowicz, a przy naszym telefonie Małgorzata Maszko, dyrektor programu drugiego telewizji Polskiego Radia, oczywiście, nie telewizji polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, Domku, dzień dobry Państwu. Ale smutna wiadomość dzisiaj od rana. No, smutna to nawet chyba to słowo nie oddaje, przynajmniej tego, w jakim stanie jestem teraz. Tragiczna, przewidywalna, ale w tej swojej przewidywalności też tragiczna. Zwłaszcza, że też taki czas, mamy wystarczająco dużo zmartwień, a to jeszcze zawalił się kolejny świat. Świat dźwięków, ale nie tylko dźwięków. Czyli Krzysztof Penderecki odszedł dziś. Krzysztof Penderecki, legenda muzyki, ale też legenda naszej kultury. Mówiliśmy pewnie nie raz i myślę, że nawet ci, którzy dobrze jego muzyki nie znają, bo ona jest, powiem to odważnie, być może nie dla wszystkich. Dość trudna, nie mają naprawdę wątpliwości, ale są też i utwory łatwe. Trzy utwory w dawnym stylu, które Krzysztof Penderecki napisał, jak to miał w zwyczaju, czasami w buncie, żeby pokazać, że potrafi też i tak. Ale była to postać rozpoznawalna na całym świecie. Największy kompozytor, ja wiem, że to w tej chwili może brzmieć jak banał, a Krzysztof Penderecki od banałów uciekał całe życie, więc ten banał jakoś będzie ciążył w naszej rozmowie. No ale tak jest. Człowiek, który sam kiedyś o sobie powiedział, że nie jest trockistą, więc nie wierzy w rewolucję, która by przechodziła przez całe życie artystyczne, czy w ogóle życie. I co jakiś czas przychodzą ci, którzy naśladują, w związku z czym to łamanie konwencji, to przechodzenie z gatunku do gatunku nie może być zawsze obciążone skandalami. W jego przypadku, co też jest jakimś paradoksem, człowiek, który nie miał charakteru skandalisty, co jakiś czas był jego uczestnikiem, a to wynikało z jego bezkompromisowości artystycznej, bo taką miał. W latach 50., 60., kiedy rzeczywiście otwierał oczy niedowiarkom i uszy tym, którzy takich dźwięków nigdy nie słyszeli. Przez różne jego wolty, powroty, również do tonalności, do takich utworów, które, no powiedzmy, na użytek tej rozmowy są bardziej przyswajalne przez większe rzesze odbiorców niż tylko wyspecjalizowanych melomanów. Właściwie to nie wiem, co powiedzieć, wiesz, szczerze mówiąc, bo ta informacja zamroziła chyba wszystkich, którzy słuchają muzyki troszkę innej niż popularne. To prawda, ale też pamiętajmy, myślę, że dla słuchaczy Trójki to też może mieć znaczenie. Krzysztof Penderecki to nie był posąg, to był człowiek, który wychodził ze świata filharmonii w bardzo różne inne światy. Aphex Twin, przecież to nie jest przypadek, że Krzysztof Penderecki i na to nie tylko, że wyrażał zgodę, ale był zainteresowany. Trzecia symfonia Góreckiego, którą dyrygował i tylko dlatego rodzina Henryka Mikołaja zgodziła się na pewien eksperyment ze względu na obecność i gwarancję Krzysztofa Pendereckiego. Wykonanie z Beth Gibbons też coś o czym świadczy, prawda? Że to był człowiek, którego nęciło i porywało tak wiele rzeczy. Był niespokojnym umysłem, który nie pławił się wyłącznie w tym, że jest rozpoznawalny, ma talent i z tego talentu korzysta, tylko ciekawiło go, co robią inni. Inne światy. I te światy, oczywiście, że incydentalnie, bo jego był na tyle bogaty, że nie musiał robić żadnych niekontrolowanych wyskoków na boki, mówiąc trochę kolokwialnym językiem, ale i przed tym się nie wzbraniał. Ciekawili go młodzi, ciekawili go ci, którzy w innych gatunkach osiągają szczyty. Interesował się wszystkim. A w przypadku związku, bo myślę, że akurat my winniśmy pokłon, mówię my, radiowcy, pokłon olbrzymi. I nie tylko dlatego, że był laureatem Diamentowej Batuty, że jego utwory nierzadko prawykonywały nasze zespoły radiowe, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia czy Chór Polskiego Radia. Mówi się teraz, przypomina się o Europejskim Centrum Muzyki, jego imienia, które powstało rzeczywiście z myślą o tych, którzy muszą pokonywać pewne bariery, a Krzysztof był gotów zorganizować miejsce, w którym się mogą spotykać i uczyć muzyki, uczyć jej słuchać, uczyć ją grać, ale tutaj jest jedna ważna rzecz, o której nie zapominajmy. To determinacja Krzysztofa Pendereckiego przez lata przewodniczącego Rady Artystycznej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia spowodowała, że nasza największa, najznamienitsza orkiestra ma nową siedzibę. Bez jego inicjatywy, bez jego, no też ucieknę w kolokwializm, tupania nogami, to by się nie zdarzyło. Krzysztof Penderecki był osobą otwartą bardzo. Zawsze mówił, chcesz ze mną porozmawiać, przyjedź do mnie. Mój dom jest otwarty. Tak, i to też muszę z pewną satysfakcją powiedzieć, w środowisku muzykologicznym, w środowisku zajmującym się muzyką poważną, przez wiele lat, ja zresztą też temu ulegałam, był taki mit niedostępności. No nic bardziej błędnego. To był człowiek, który interesował się człowiekiem. W związku z czym rozmowa z nim prowadzona była i właściwie każdy ją mógł przeprowadzić, jeśli tylko miał taką okoliczność. To nie był człowiek, który się dystansował, który w tym swoim micie i legendzie się pławił. Nie, to był człowiek, który lgnął do ludzi. On ich potrzebował. Fakt jest też taki, że ostatnie lata i ta jego popularność była też dla niego samego męcząca. Bo rzeczywiście i w Lusławicach, i w Krakowie, gdziekolwiek się pojawił, tam wokół niego był tłum i każdy liczył na to, że Krzysztof Penderecki poświęci chociaż minutę i spojrzy z uwagą na tego, który do niego mówi. Starał się. Taki masz łzy w oczach, słyszę to w tej chwili. Bo mam to szczęście i to pod powiekami będę miała zawsze. To pewna wolta w moim życiu i to, że jak niewiele jest satysfakcji, tak sobie myślę, więcej problemów niż satysfakcji, spełnienia obowiązków, jak się jest na stanowisku, to stanowisko pomogło mi w jednej dla mnie prywatnie ważnej sprawie, że miałam szansę przez lata spotykać się z nim na posiedzeniach Rady Programowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, spotykać się z nim w okolicznościach, które gdyby nie stanowisko, pewnie bym takich szans nie miała. Jeszcze jedno wspomnienie. Festiwal w Dębicy. Krzysztof Penderecki urodził się w Dębicy, który był festiwalem muzyki rockowej. Poproszony jako najbardziej znamienity mieszkaniec Dębicy o przyjazd. Przyjechał. Pamiętam taką scenę, jak stanął na takim podwyższeniu jedynego miejsca w Dębicy, taki stadion, z ręką w kieszeni, przed nim tłum bardzo młodych ludzi w dresach, w kapturkach, z dziwnymi fryzurami. Myślę, że większość nie wiedziała tak naprawdę, z kim ma do czynienia. On tak stanął, podszedł do mikrofonu, wsadził rękę do kieszeni i powiedział, podobno jestem najwybitniejszym kompozytorem naszych czasów. Być może tak jest, ale jakie to ma znaczenie? Ja jestem z Dębicy, ja jestem stąd. A to jest dowód, że każdy może osiągnąć wszystko. Pozdrawiam was. Szał, jaki się wtedy w tym miejscu rozegrał, no, będzie pod moimi powiekami zawsze, a w uszach ten krzyk będzie dźwięczał. Taki był. Dziękuję bardzo. Małgorzata Małaszko, dyrektor programu drugiego Polskiego Radia. Będziemy wspominali jeszcze nie raz dziś, przypuszczam, Krzysztofa Pendereckiego. Też nie ukrywam, że łza wokół mi również się kręci. No, strata. Dziękuję. Dzięki. Dzień z Trójką w domu, a my łączymy się po raz kolejny z trenerem personalnym Michałem Guzikiem. Dzień dobry, raz jeszcze. Witam serdecznie ponownie. Wróciłeś do domu już z lasu w tej chwili? No już powoli dochodzę, że tak powiem, bo las jest duży, że trudno go obejść całego dookoła, więc jeszcze sobie spaceruję. Powiedz mi, co możemy zrobić jeszcze raz w domu, żeby zadbać o swoją kondycję, żeby nie tracić tej kondycji, żeby być w formie, żeby nie ulec żadnej chorobie, żeby wzmocnić organizm? Okej, no absolutną podstawą to jest dobre planowanie i umiejętność zbudowania sobie strefy komfortu, tak? Ponieważ no, w domu trzeba też i umiejętnie ćwiczyć. Zatem odnośnie planowania to trzeba by w podstawie wdrożyć trening w tryb dnia, czyli w zdalną pracę bądź obowiązki codziennego bytu, żeby głowa mogła się tylko i wyłącznie skupić na treningu, żebyśmy nie trenowali przede wszystkim myśląc o innych rzeczach, tylko tak sobie położyć ten trening, żeby w danym momencie wiedzieć, że skupiam się na treningu i te rzeczy są najważniejsze. Więc jeżeli tą strefę komfortu sobie zbudujemy na dzień dobry, to wartość treningowa na dzień dobry się już wzmocni. To jest podstawa. Oczywiście bezpieczeństwo, czyli trzeba sobie tak ułożyć w pokoju bądź w salonie tutaj urządzenia, czy bądź poprzestawiać miejsca, ułożyć tą salę tak, żeby bezpiecznie ćwiczyć, żeby się nic nie stało. No i przygotować przede wszystkim atrybuty do ćwiczeń, typu na przykład takie stoły, można sobie przesunąć, można mieć taborety, w zależności jakie partie będziemy mięśniowe ćwiczyć, można przygotować sobie gumę, jeżeli ktoś posiada do rozciągania, bądź piłkę pilatesową, więc takie rzeczy warto sobie przygotować. No i podstawą jest oczywiście dobra rozgrzewka. Nie ma co zaczynać treningów bez rozgrzewki. Rozgrzewka powinna trwać mniej więcej 20-30 minut, tak żeby troszeczkę temperaturę ciała podciągnąć do góry, żeby się przygotować do bardziej wzmożonego wysiłku. Pod rozgrzewce sugerowałbym delikatne statyczne rozciąganie, czyli rozciąganie z napięciem mięśniowym, chociażby po to, żeby przygotować stawy do dalszego treningu, bo stawy jednak są bardzo ważne. Obciążenia czasami powodują, że można się nabawić urazu, więc trzeba przygotować stawy poprzez rozciąganie i stałe napięcia mięśniowe, w ten sposób na same stawy. No i w dalszym etapie to już mamy już szeroki gabaryt. Sugerowałbym oczywiście ćwiczenia wyłącznie na własnym ciele przede wszystkim, bo to są ćwiczenia funkcjonalne, sprawnościowe. Ciała na co dzień używamy w różnych kątach, więc warto ćwiczyć i przysiady, i pompeczki, i brzuszki, i ćwiczenie tumlaca. Na pewno można sobie wygooglować i tam tych ćwiczeń w internecie znaleźć, aczkolwiek można używać, mówię, czy to będą taborety, czy to będą, czy to będzie przykładowo, nie wiem, stół, tak, żeby poćwiczyć sobie mięśnie pleców poprzez podciąganie się pod stołem, trzymając się za uchwyt na etapie początkującym. Można robić pompki przy ścianie, jeżeli ktoś nie ma siły, na przykład robić prawidłowej pompki na ziemi, bo to też wymaga siły ramion, więc można troszeczkę podstopniować i pójść na ułatwienie, zacząć od ściany, tak, potem stopniowo sobie schodzić. Przysiady poprawne ćwiczyć, tak, na pełnych stopach, ładnie schodzić bioderkami do pięt, tak żeby nie robić ich na palcach. Czystą technikę ćwiczyć, wzmacniać to. Można robić trening siłowy oczywiście poprzez mniej powtórzeń, ale utrudniania sobie skalowanie trudności ćwiczenia, ale można też robić ćwiczenia wytrzymałościowe w zależności kto czego oczekuje i na przykład robić łatwiejsze ćwiczenie, ale z większą ilością powtórzeń. No właśnie pamiętam, jak kiedyś sami zalecałeś, żeby ćwiczyć nawet niezbyt wysokie obciążenia, natomiast dużo powtórzeń, typu 30 na raz. Tak, to jak najbardziej przy takim wytrzymałościowym treningu jak najbardziej można robić do 30 mniej więcej, zakładam. Natomiast już więcej nie ma co robić, jak już spokojnie robimy te 30 powtórzeń, no to przykładowo, jeżeli robię pompkę prawidłową, no to wtedy mogę zawęzić ręce sobie do pozycji trójkątnej, do diamentowej pompki tak zwanej. Myślę, że zaawansowani wiedzą, o co chodzi i w tym momencie skalujemy na ciężarze własnego ciała i dalej próbujemy tą wytrzymałość, ale już na trudniejszym ćwiczeniu budować, więc to w przypadku wytrzymałości, ale przy okazji też budujemy przy okazji siłę, tak, bo to trudniejsze ćwiczenie, pod mniejszym kątem ćwiczymy, więc więc przy okazji zbudujemy siłę. Ćwiczeń na przykład na brzuchy bardzo bym polecał robić i antagonistycznie oczywiście to mieć przeciwstawne na plecy, ponieważ no jednak jak wzmacniamy brzuch i plecy, to ta siła już jest dobrze budowana, która się rozkłada na górę i dół, więc jesteśmy lepiej przygotowani siłowo do dalszych ćwiczeń. Brzuszki mogą być zwykłe, oczywiście z ugiętymi kolanami może partner w domu przytrzymać kolana i robimy wtedy skłony z wydechem, wtedy te mięśnie proste budujemy, natomiast bardziej bym sugerował ćwiczyć mięśnie poprzez unoszenie kolan w pozycji leżącej bądź z prostych nóg, wtedy pracujemy mocniej nad dolnymi partiami brzucha i dzięki temu wzmacniamy na przykład tak zwany obwisły brzuch. Jeżeli ktoś ma problem ze fałdy skóry wiszą, a podnosząc nogi jesteśmy w stanie to wzmocnić, pociągnąć ten brzuch, więc to bardziej budujemy też jakąś estetykę w tym przypadku. I oczywiście przeciwstawnie trzeba warto pamiętać o mięśniach grzbietu, o prostownikach, które bardzo amortyzują kręgosłup, tak? Musimy dbać o kręgosłup przede wszystkim, rozciągać go, więc wszystkie ćwiczenia odwrotne w typu ćwiczeń do mostka, na przykład jak ktoś nie potrafi mostka, to może na razie z pozycji leżącej wypychać biodra do góry i już w ten sposób przygotowuje mięśnie do tego typu ćwiczeń, czyli adaptuje inaczej, więc taką bardzo wszechstronną treningówkę. Pompeczki właśnie, klatka piersiowa, czyś tu podciąganie, jeżeli ktoś ma drążek między w drzwiach, to może jak najbardziej skorzystać z drążka, podciągać się, partner może nogi przytrzymać. Można zrobić obciążenie na przykład czy w stylu kettlebella, na przykład czyli taki ciężarka z jednym uchwytem, gdzie... Oj, dużo mówisz, troszkę się już pogubiłem. Michał, dzwonimy się za chwileczkę. Jeszcze powiemy o tym, jak przygotować się na lato i wiosnę, która jednak nadejdzie. Krótko mówiąc, regularny trening. Potokiem wspomnień cicho tętnisz, czy mnie też jakoś upamiętnisz, czy ci przeminę przezroczyście jak liście. Jak liście, których nowa burza co roku topi się w kałużach, bez wszelkich danych osobowych i z głowy. A może jednak mnie trochę zostanie, może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to będę liczyć mógł zawsze, to mam do życia powód konkretny. Ze mnie był przez lata tatuaż na policzku świata, jaskrawą farbą utrwalony w neony. W neony oprawiony tanie, nie o to chodzi mi, kochanie. Rzuć mi, nim nagły wiatr mnie zwieje, nadzieję. Że może jednak mnie trochę zostanie, może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek.